dan Manuel Qasa fis-sensila ta' intervisti ma' daqqaqa għannejja illum it-19 ta' Mejju 1986 se nitkellmu ma' Joe Pulo magħruf bħala Peppi ta' Frawla. Peppi huwa kitarrista ta' fama kbira kemm Malta u kemm l-Awstralja u llum għandna l-privileġġ inkellmu daqsxejn waħda fit-tul. Fil-background nisimmu l-tfal tiegħu Vince, Edo Prim, Manuel u Grossi kumpanjaw. Alright, mela inkomplu u nibdew bl-ewwel mistoqsija lil Peppi ta' Frawla u nistaqsuk Peppi, minn fejn int Malta? Jien minn Birkirkara, bled. Sewwa. Kif kienet l-atmosfera f'Birkirkara dak iż-żmien meta kont tifel? Dak iż-żmien ta' tfolejti. Għadak iż-żmien ta' vent, l-emigrazzjoni ma kienx xogħda miftuħa. U kulħadd kien magħluq ġa Malta hemm, u kulħadd kien jinfex fin-namra li jgħoss. U minn fl-insib u minn fil-kaċċa, u aħna minn upħolli fil-gitarri u fil-għana. Tifhem? U kienet atmosfera sabiħa ħafna dak iż-żmien anyway. Ma kienx nagħmlu iżjed. Jiġifieri l-għana kien fl-aqwa tiegħu jew ġi l-qudiem iżjed? Oh, l-għana jiena naħseb qabel minn meta twelet jien over 400 years naħseb, mhux minn dejjem l-għana hemm, dejjem nofu l-għana hemm. Sewa, sewa. Jiġifieri Birkirkara kif kien allura? Kien hemm ħafna ħwienet u dan? Oh, yes, Birkirkara jiena nista' nitwafu ħafna jofu bħoli Karkarizja u qegħdin l-Awstralja, kienet qisha Madrid. Qisha Spanja. Kien hemm dik il-ħajja. Żgur ħajja, alright ħadd ma kienx sinjuri, imma nifirħu billi nagħmlu, nifirħu billi nikkwistaw qed tifhem mill. Ħwienet kollhom kien. U min jitkellem fuq namra, min jitkellem fuq oħra, u għana dejjem jina neta għalija l-ewwel il-kiterri. U fuq l-għana, u għem xie wieħed jgħannihellu mun nisimew, u għem xie wieħed idoq mun naroħ. U kif kent namel, jien kienu jgħamlu l-istess nista li kienu tal-età tiegħi, tat-tfol ta' dak iż-żmien, qed tifhem? Alright, issa qegħdin nitkellmu fuq tfulitek sewwa. Fil-bidunet, meta bdejt tieħu il-ħajra, meta bdejt tiġi il-vokazzjoni biex tgħidlek. Kienu għamlu d-diski tal-għana, għamlu hum Tunes. U dak iż-żmien kien hemm qed idoq il-kiterra wieħed jgħidulu Karmnu t-Tab. Karmnu t-Tab. Nafu ħafna, u raġel sawa ħafna u kitarrista very good. Speċjalment għal dak iż-żmien. Sawa, li baqa' ħaj illum xorta tajjeb. U b'dak iż-żmien kien tajjeb iżjed qal minn ubħoli għax kien kien todni żgħir. U bħal fatta smajtu u rabbi l-namra. Qed tifhem? Għamel l-impressjoni. Għamel l-impressjoni lili u l-ħafna tfol li kien għodna jank ta' dak iż-żmien. Jiġifieri u tona t-toma. Aħna doqnija, mbagħad kulħadd minn baqa' fejn kien, minn għela naqra, minn avanza naqra iżjed u sejrin hekk. U miegħu u mbagħad kien hemm nies oħrajn idoqqu ta' kapaċità bħolu, qed tifhem ma peress li hu. Karnu t-tab għalla jaffillu Martunes u bħalfatta għamil dak il-show ġad diski. Iva. Sar il-top bħala star, qed tifhem? Mela dan kien allura bniedem idoq bil-mużika kien jgħamil. No, no, bniedem idoq bħoli dok. Li jħossi doq u miskin, għin bħoli dilettant. Imma li tik bil-kiterra, itijulek li tista' tifmu, that's all. Issa jiena tiskantawni meta tgħidu id-doqqu bil-widna kien bħali u dan, jiena għadna kif smajtek tagħmel daqsxejn daq u impressjonajtni ħafna bid-daqs sabiħ li għamilt. Tiskanta li bniedem ma jkun studja l-iskola u jkollu dik il-ħila kollha. Tista' tgħid li. Nesta, mela le dikha pereżempju in-nature li għal bħal meta titlaq baby ġa l-foresta, minn għalik miet, minn għalik ma tux fejnu. Umma hemm xi ħaġa, hemm min-nexa qed tikkwartjoh, jien l-ewwel ma rabbew li n-namra l-prejjem tal-għana kif qed ngħidlek minn dar raġel tab Karmnu smajtu fuq id-diski. Imbagħad jien bdejt inħoss in-nexer tiegħi bdiet tgħidli ipprovi żjed li tħoss ipprova xina miegħek u jien bdejt nisma songs taljani, ispanjoli, inglesi, u li jaġibni. Allora inti interessanti din, ġifir inti ma bqajt fuq il-prejem biss, ħassajt il-ħtieġa li tiftaħ iżjed. Oh yes, it's good. Tiftaħ moħħok għal-affarijiet. Mela, Aha, ġifiri, issa biex doq dak l-affarijiet ta' kontinentali u songs dak. Emda xej wahda iżjed diffikulta u ġifiri. Mbagħad jitlu ħafna affarijiet lel, għax mhux imbilli tħobb is-song jew il-prejem. Kif sa tintriċċa, kif sa tpinġihom, kif jgħidu, it-touch tal-kiterra, il-feeling ta' kif jgħidu tal-kalzunetta, jew tal-melodiji li tħobb u li tħoss u li tipprova, jitlu ħafna affarijiet fuq l-istrument. Għadni kif smajtek id-daqsxi kanzunetti Spanjoli u Taljani, Napoletani. Meta ġejt tal-affarijiet ta' swit il-qalb isom ta' minore, smajtek id-daħħal dak it-tremolo. Daka allura daka kien xi ħaġa li tallimtu meta kont tfal jew xi ħaġa li żviluppajt int iżjed ma' kbir. Dak żviluppajtu bil-feeling. Per eżempju, qed nisma' oġġett u nipprovoh. Allora jienu miexi fuqu. Tafent daqqa da s-seba' mes nota. Nkun pront naqba' dajjen. U titissisti u blara tofu bil-provi u training u tipprovi mhux b'xejn hija. Allora għażaza u tfal li qed jisimu din l-intervista rridu ngħidu li hemm ix-xogħol, hemm il-practice, hemm sigħat ta' practice. Ezzit, mela. Mhux b'xejn ma jiġi xejn. B'xejn ma jiġi. Issa sa ngħidlek waħda. Jien fit-tfoliti lel jien karkaris u birkirkara kienet kif qed ngħidlek jien. Molta kollha kienet, ma birkirkara tgħidlix qed niftaħar, kienet xi ħoġa iżjed għax maħluq hekk. Però jien aħna kellna l-farm bil-barrin. Ġiex kiterri razzeġġa l-farm. U kiterra f'kull ħanut erba' ħwienet li npuġġiġha fihom. Biex meta mmur indoq. Nuħu l-kiterra tiegħi u tal-ħanut ikollu wkoll. Jiġifieri tmur fejn tmur inti kont kemm xogħol u kemm passatemp. Issib il-kitarra fidejk. Nisq il-barrin ġalfan bil-kitarra mdentla. Sa kemm jixrob il-barrin doq. Mhux b'xej li hemm ma jiġi xej b'xej. Mhux ħaġa illi taqbada darba fil-ġimgħa u tistenna li din l-istess issib. Mela. Issa dan oħra, plus dok kollu li tisir u inti mimli bl-enerġija u ta' xi mimli b'dak il-feeling ta' daq tarġa' u mal-lavurja ma nistax nitilqu. Ġifieri dik ħaġa li tibqa' miegħek ħajtek kollha u qatt ma titilqek dan. Issa fuq kollox, Manuel, jien dilettant hija toħ minn xi kitarrista. Dilettant biss. Oh, meta tagħdu li hekk għal darba oħra minn banda nara ħaġa tal-iskantament għax għalkemm inti tgħid dilettant imma daq li qed iddoq huma daq li miktuba minn nies mużiċista u bl-Ispanjol u Napoletan. Ojdu ujjan dawn ikkantawhom l-uċċello tajjoli nies hekk jiġifieri. Issa ngħidlek waħda, fin-1951 aħna naqgħadna l-kitarreros kienna tlieta. Wieħed il-coach tagħna ngħidu x'jieħdok. Kien jikkumpanjona Lili u kan ieħor ikanti Giusy Mikallef, Missir Renato. Renato, dan kien kantant popolari f'Malta. Kien kantant mill-iżjed ħelu. Poli dilettant, aħna kienna dilettanti. Kien qisu Napoletan ikanti. U kienna mmurru ndoqqu quddiem ħafna nies mużikanti. Jistidnuna huma. Sewa. Jistidnuna huma, isma mużikanti. U l-ewwel ma nibdi ngħidu isma jiena dilettant ngħidu li minn qabel anke Red Diffusion kien hemm effiċjanta raw das-sinjur li ġie issa minnu. Viktor Aquilina jista' jgħidilkom ukoll. Il-kitarreros, dilettanti kull ma nkun sandoq. Issa sa jdoq Giuseppe Pulo, per eżempju, biċċa magħmula minnu stess. Mhux kollox, kien nieħu records qabel. L-udizza, u momenta ma kellix xindoq iżjed, kif qed għara, kif qed namel jien. Sewa, dana, ġifiri, meta meta kont id-doq fuq ir-diffusion, meta kont id-doq fuq ir-diffusion, x-reazzjoni kien hemm min-nies, kif laqgħukom in-nies? Kif laqgħu il-Beatles ġa l-Ingriterra u mad-dinja kollha dak iż-żmien għal Malta. Hekk konna l-istess fa. Għax ngħidlek ġara, peress il-Kiterra qatt ma semgħu għall-Maltin dak iż-żmien kif użajnija aħna, kienu jużawha għalana biss. U anki kella very bad name dok iż-żmien għax l-għana kien iwassal ċertu nies ta' klassi li jinsolontaw li xulxin u anki forsi jinsolontok taħt it-tieqa. Allora l-Kiterra kella bad name, kella fama ħażina mbagħad meta naqadna l-Kiterra suddena ndoqgħu dawk il-kanzunetti Taljanu Napolitani fuq ir-diffusion, kulħadd iġġennen anki aħna. Intom stess ħassajt l-aċċettament ta'. Insomma għamilna suċċess kbir. Għidli l-ewwel darba li għamiltu l-ewwel programm u l-ewwel darba li smajtuh intom. Ngħidu aħna alright, l-ewwel darba li għamiltu recording u smajtuh. Jien iġġennent. U qed tgħidli ħantek kemm jiswa t-tazz, kemm jirbħu miljuni b'tazz. Ngħidlek no, ma riġna. Dik is-sija ta' dik l-unor. Dik is-sija ta' dik tant hija memorabbli għalik, wiġbir. Tista' tiftakar xi kanzunetti jew xi daqli kont għamilt minnha lejk? Ħafna, ħafna. Però l-lejla daqqejna tnejn minnhem. Tista' semmi li xi tnejn li tiftakar jew. Per eżempju, din li daqqejn ite vurrija baża. Sewwa dik tampolita. Dik alla luna, sej stata tu, kien hemm jiena kont kien hemm dak tajoli, il-favorite tiegħi. Ejva, ejva. Et ngħidlek, Emmanuel, jiena l-mużika nħossha ħafna. Ma niktebx mużika ma feeling għandi feeling kbir għalija u dak kien bniedem ta' feeling u ta' kapaċità tajoli. U Aurello Fiore dak kien hemm ħafna Italjani stars kbor sawa. U jien kent namita nies li nista' nieħu minnhom anke songs nies merba nieħu l-aħjur it-tlieta l-oħra. Ma tix kosa nħu wahda, ma nħu wahda laħjor. Ek kent nużanna, ma jen. U għod nisallu. Ġifiri, tisma u dejjem. Eħe, issa, ġifiri, il-qalb tidħol ħafna fid-daq. Kollo xie l-ewel dik. L-ewel dik. Għaxa, ma tkunx tħos għax il-qalb. L-ewel il-qalb. U l-moħ. U għad buħal subajk. Subajka fuq it-tastiera ma tiġu t-tieta f'salt. Ma jkellekx il-qalb dak kif dak il-feeling. Allura, ħaġa li jiena għandi kurzita kbira li ngħidu aħna jekk naraw biċċa miktuba naqrawha sewwa. Imma inti allura Peppi, allura tisma' biċċa bil-practice li għamilt. Allura il-melodija tidħol f'idnejk u mbagħad tiġi f'subajk u tista' ddoqqa mill-ewwel jew tippraktisja l-ewwel. Bil-mod biex ħalli ngħidlek biex tieħu song minn tista' toħodha smaj tista' toħodha wara sija hija to. Jiġifieri trid ix-xogħol. Il-ħin. Il-ħin ha. Għax anke kek tiktiba u kell tqatta' ħafna karti sa kemm iġiba sawa. Sewwa qed tgħid. Aħ separa biex toħodha bludit qed tieħu song ta' ħadd ieħor. Sawa, u ma għamel per eżempju tgħid wara tliet ijiem ħatta dis-song. Mbagħad jinkelli per eżempju dik l-oġġett it-tiegħek in-nature sawa, mhux qed ngħid jien. Lele ddina. Li dis-song meta ħatta jien, nipprova nagħmel l-iżjed kuluri milli għamilt il-int. Ejwa, ġifieri. Qed tifhem? Barra milli kollok il-melodija. That's it. Tagħtiha l-kulur. Kuluri ngħidna bil-kuluri. Farijiet bħal fejn melodija ngħidu aħna tkun miktuba ċertu noti inti żżid bit-tremolo affarijiet. Żżid u nagħmel u nħawwad. Dejjem nkun qed nagħmel u lili qed toġobni issa mbagħad meta ngħid lesta din għax lili għoġbitni. Imma mbagħad immur indoqqa qudiem in-nies u pereżempju jgħidu li Peppa rġa doqqa din ngħid mela bit-trademark din. Issa ħana ġeħ ħdok lura dak iż-żminijiet sewwa għadek tifel qed titgħallem. Issa, bad titgħallem, kien hemm xi ħadd li jgħallmek allura? No, dak iż-żmien ma kienx aħna dak iż-żmien qed ngħidlek li la kellna fejn nitgħallmu la min jgħallem, nala biex nitgħallmu kulħadd sewwa jiġri u jaqta' bis-snienu u jipprova u kulħadd Ma għanna xej bidejna. Ġifiri, allura kif ġejt biex tagħmel? Ngħidlek kif. Għana kanna l-farm u kun jurdu ħafna rġiel fih. Sewa. Minn ebbeħ il-ħaxix, minn ebbeħ qed iżar ma hemm. Sewa. U billen kienu joqogħdu jgħannu fuq il-bejt u jdoqgħu l-kiterri. Kienu jħallu l-kiterri kkurdot imbagħad imurru jirdu, jien kien toħodni jank għodni żgħir. Kent noħdilhom il-kiterri meta joħorġu għax-xogħol u noqgħod nipprova nikkurdaha, tgħallimt nikkurdaha fl-aħħar qed tifhem. Iva. Ix nitwiled b'dik in-nambra to, ix nitwiled bija qed tifhem. Għax jekk ma tkunx taf iddoq kitarra biex tittallem tikkurdaha mhix ċajta qasu. Dik l-iżjed li dewmitni jien. Jgħidu li ħaġa ħafifa meta titgħallimha imma biex issibha waħdek mhix ħaġa ħafifa. Kollox kollox feħti. Issa, meta ndunajt allura Peppi li batt id-doq u sir tajjeb biżejjed fejn bdew nifittxu ngħidu aħna, f'liema età bdejt tħoss li. L-età kelli kemm kelli 25 jiġifieri bdejt tibni isem lilek innifsek. Għax imbagħad mhux jien bdejt noħroġ, bdejt għax indejn waħdi lejl indoq brikir karaġa xi rikna. Darba ntaqa' wieħed miegħi daħar jieħu kafe kif wieħed ċieħ, kien idoq il-kiterra, għalli jimpurta fi dik li qed naqtalek mala. Jimpurta niġi ndoq daqsxejn miegħek. Jien twerwerta xi ma kien daqgħid ma' ħadd. Kien qed jarrunni nilgħab, però ma kenx nuf li wasalt kif qed jaħsebu. Insomma ġi miegħi intriċċjoni b'ħadd pjaċi. Baqa mija jidun, baqa jisum missiri di għattifem. Allura għara fit talentijek. Mbaħt nduna. Għan teresfi. Bdejt nduq mijew. Bdejt veri gott, mbaħt bdejt nġrijin. Tista semmenna minnu għek trejdi jivire da? Għana s-samejjetto. Kien jismu Wiġi. Ejba. Amma kwiġi kill-ewel wieħed mbaħt l-intriċċa mijej. Iġbir kirkara mimlija kienet dak iż-żmien b'nies ta' kull strument. Accordions, violini, etc. Ġifieri sakemm imbagħad avvanzajt u ġejt biex qabel tlajt l-Awstralja. Naħseb jien illi. Kant mort fuq Red Diffusion imbagħad. Sa dan it-tant iġber. Jiġifieri kom bnejt isem sewwa Malta. Ojwa, qed ngħidlek ejwa. Ta' dilettant lel hija roda. Lel nifhmek jiena ġifieri jiena qiegħed nipprova noħroġ il-verità f'dan l-intervisti ġifieri. Jekk inti kont tajjeb u nfittex, m'hemmx għalfejn ngħidu li ma kontx tajjeb u mhux infittex, il-fattu li. Tens got minn dasek ejwa ejwa ten. Issa allura xi kemm il-darba kont iddoq matul il-ġimgħa ma taqbad il-karriera sewwa. Qas nista' ngħidlek kemm. Jiġifieri għalhekk. Ħanina, għax fuq ix-xogħol anke fuq il-friex tas-sidda. Imma rrid ngħidlek. Fil-publiku, kif kif? Jena, Manuel, meta kent malt issadu l-axar, s-ċurilu, għamil li intervju, u ġejt mistoqsi, per eżempju, l-istess jisek għed t-istaqsini jen, tovent, u għalli xite ġtaħsepen ġus għalli għal-kiterra li jen ċaħħoġa, għed t-fem, t-lina ma naħseb, tox naħseb, t-lina dilettant, jiet lu kiterra u ħafna minn iddoq iżjed minni. Ma ħadd ma jħobba daqsi dik. Sewa, s-arja sabiħa. Ma stux jitkellem. Ħoddi xej kent. Sabiħa. Mela nistri ħoftit, ħalli nisimu l-prejja. Keep going. Xiedellek mitfol, meħet, tisbaħka mitfol l-għen? Proseċi, jepe. Inna Vince doqinna prejim u tfal jakkumpanjaw. Rostu marwe, daqxie prejim mill-Lisbon. Allura, kif nedu għab, ħadzok il-fera jajdu bil-Maldiv. Mbaħt, meta ġejna l-Awstralja, tovent, ġabt ħammis titfol zol l-għel jenaw. Imma għallix minn jenni, imma l-kiterra dejjem zammitni. Tifem, l-esta għax-xogħol u happy. Ġifieri, kif tħajru t-tfal minnek allura biex? Mbagħad ma tafx xejn bdew jikbru, bdejt inqabadhom jien stess. Bdejtilhom jien, mbagħad huma batu ma kif gom, bew, sejn. Wieħed jgħin ruħu, ġbir. Wasalna lillum, nistgħu nduqqu, dejjem tadilli t-tanti laħna sawajja. Però għandna l-Vins, Master, Master. Vins huwa akademiku ta' żmien huwa. Vins Master, doq il-kiterra anki doqqa klassik. Master tal-kiterra, Master. Ġifieri, hemm aħna il-mużika folklore barra dan appunt interessanti barra milli toħroġ nies li doqgħu prejjem doqgħu kanzunetti kif il-bital ħejla tiegħek. Qed toħroġ ukoll minnhom mill-bidunet nies bħal Vinci li qed jagħmlu arranġamenti għall-orkestri u affarijiet. Però l-prejjem l-moħra wkoll, il-prejjem hija prejjem fihom xogħol iżet mis-songs. As-song tkun taf minn dol vers u dol vers u spiċċod. Imma l-prejjem bħal flamingo, jridu jkunu fajar ġademmek. Jiġifieri toħloqhom dak il-ħin. Toħloqhom dak il-ħin. U li qed iddoqq illum wara kwarta li ddoqq issa tmur. Wara sejqa tiddoqqu mod ieħor f'dak il-ħanut. Ejba, dejjem ġej, dejjem ġej. U tiġi jien tgħidli, imma dan mhux li daqqejt l-ewwel x'irien nagħmel dejjem ġej. Kif jiġifieri bħal xmara u isew dejjem għaddej kurrent u dejjem skonzjotok. Issa fil-minore nisimek tagħmel il-minore jien għandek feeling speċjali fil-minore. Ħaġa ta' ksir il-qalb u dan u ġieli ngħidu aħna bniedem qed idoqq. Tant feeling ta' ksur il-qalb u dan. Allura dana forsi bniedem jaħseb fit-trabil li kellu qabel ngħidu ħana biex rabba familja u kemm bata u forsi jidħlu fil-minore dawn jew. Ħalli ngħidlek lel. Il-minore daq tal-minore da gift, da gift tittara kif tużah huma għax daqa senior wesq. U iktar ma jkellek ħajtek ħdemt u sofrejt. U intqajt ma' ostakoli qed titfa' iktar titfaqhom miegħu u jitħawwad kollox u jiġi ġalbek. Jiġifieri tista' tissellef mill-esperjenzi li kellek ta' dwejja u ta' trabil. Illi mbagħad dawn toħroġ kollox f'dak id-daq. Mela għax meta inti mdajjaq l-akkordju tiegħek imdajjaq. Ekku. Issa. Tittissib mużga imdajqa dak il-feeling ta' dwajq sad, very sad. Jistrieħ fid-daqq tiegħu. Jistrieħ, mela. Interessanti. Dak il-ħamik li kellek ġa fik jibda jixja li d-daqqiet tal-kordi. Ma smajtux int? Ew, smajtu, smajtu sew u għadna kif ikkummentajna kemm ġie sabiħ. Allura, meta tkun imdejja u ddoq daqsxejn il-minore ngħidu aħna u toħroġ dak tistrieħ. Tħossok aħjar. Iżgur għax ti qed intaqsmu d-dwajja għandu l-kiterra. Hemm aħna kemm interessanti, jiġifieri l-kiterra tiġi kważi parti minnek. That's it, tiġi pereżempju bniedem miegħek. Il-kiterra inti tara bħala persuna oħra kważi. Dak il-ħin iva. Mhux veru, għax jiġifieri ara kemm interessanti. Imbagħad id-daq tal-minore, daq tal-minore, pereżempju, tisma' milli xejn smajt. Team Portugallo, mill-Portugallo. Sabiħ, allura daka ma għandhom xejn speċjoli iżjed minna, għandhom li huma sawa flimkien it-trenjoti, disċiplina xejn hemm ir-rehearsal x'inhu ma jagħmlu, u aħna bħal ma tofen ġejna poġġejna bil-qiegħda that's it. Sewa. Issa, Peppi, rrid inżommok hemm ħalli fil-bidu tiegħek, tiftakar qabel tlajt l-ostrat, xi serati memorabli li daqqajt fihom illi baqgħu f'moħħok. Għax dak iż-żmien kienu jistednuna pereżempju kien hemm il-banet. Daqqa jistednuna tal-ħamrun, daqqa brik ta' brik il-kara. Dan biex iddoqgħu fil-każini tagħhom. Mela x'meta għamilna fuq ir-redifusion ħana jgħidlek diġà kienna qisna l-bit il-struk iż-żmien to. Jiġifieri kienna nofu li wasalna daqshekk. Jiġifieri intom skantajtu bil-suċċess tagħkom. Mela. Kellha ħafna kulħadd jistidinna. Jistidinna. Jiġifieri hemm il-qawwa tal-medja u jiġifieri fejn wieħed illi. Issa qiegħed nisimgħu daqsxejn il-prejjem li qed jagħmlu t-tfal tiegħek. Allura inti għallimthom lit-tfal tiegħek meta darba inti rajtom tilin u għet jitfarflu. Jena li għallimtom it-tfal tiegħi jikkumpanjawni. jikkumpanjawni, għed tifem, għummissa per eżempju, emleli, zzaj, jaqdik kull fejtrit, għakalzunetti, frejjem, dik. Sawa. Ross, l-istess, jaqdik kull fejtrit, umma Ross plus Liu Singer. Kantant mit-tajbin, Ross. Sawa, ti kost, u Vincent Doc Master, sawa. Sawa. Insomma. Għadin ekk id-dor, għanna kullat id-dor. Eġi fej, id-daq, meta tkunu familjek, id-daq naħseb jien iġi fil-ferħu kol, miw. Eżgursi, eżgursi, mela, mela, hija, mela. Ma jkun hemm, ngħidu aħna jiġi l-ħadd, forsi tiklu xi ħaġa wara lejk anke jkollkom in-nies, ma tiddaqgħux u tagħmlux dak xejn. L-armonija d-dar, l-armonija. Issa, mela l-aħħar mistoqsija fuq il-bidu tiegħek imbagħad nistriħu daqsxejn. Hemm xi esperjenza speċjali, xi memorja speċjali minn tfulitek jew minn żożitek li tittedinna fuq taqsama magħna. Nista' ngħid, Manuel, meta kent għadni jank kelli l-istess nambra l għandi llum. Xi meta naqba' tindoqq illum insir qisni. 20 sena ta' dok iż-żmien. Il-għalqax il-feeling, il-feeling young ġa fija, għal-kiterra, anyway. Ġifieri, inti qed tgħid li l-interess tiegħek in-namra tiegħek iżommok żagħżugħ. That's it, di. Sewwa interessanti ħafna. Mela ħejja. Kulla sewwa dilettant. Ma tittati kosta fuq taħdem jiebes to għan-namra. U blaraq ta' d-din, tom iġejx ment sa' t-kwista xejb xejn. Għaxanki kalzunetta, wahda toħoda f-jumen, l-oħra toħoda f-xar. Orrajt, mela, issa neqfu ftit fuq din l-ewwel parti tal-programm. U ta' dan l-intervista, u mbagħad wara dan niġu u nitkellmu miegħek fuq l-immigrazzjoni meta kont lajt l-Awstralja u minn ħajtek l-emula. Orrajt, no worries. Mela, issa nisimu daqsxejn il-prejjem ta' tfal tiegħek. Orrajt. Mela, inkomplu l-intervista ma' Peppi Pulo, magħruf bħala Peppi ta' Frawla, U din id-darba nittrattaw fuq l-immigrazzjoni. Issa Peppi iddeċieda li jitlaq l-Art Weledu u jiġi lejn l-Awstralja. U nibdew biex naraw kif waslek għal dan. Allura x'ġelek tiddeċiedi biex temigra, Peppi? Ana jgħidlek, lela, jiena mbagħad iżżewweġt. Tafen? Sawa. U kanna ħames titfol hemm Malta. U bdejt insibni ħaġa tqila biex immantnihom sawa qed tifhem u bħal maġrol u ħadd ieħor ħafna mijiet poli. Sawa l-istorja. U kif titkliem ġiet ċans li Alla l-imbieraħ fatħinna dal-pajjiż ma għandniex biex nirringrazzjawh. Tifhem? U għamilt il-kuraġġ bħal ma għamlu ħafna familji poli u ġejnaw. Għax dak iż-żmien Malta miskina pajjiżna żgħar sawa, mill-banda l-oħra kienet ħaġa jibsa wkollha għal Malta biex tmantni dik il-popolazzjoni. Bil-ħinna tagħna, kulħadd kien jiġbih ħinna tagħna. Imma mbagħad insomma l-bambin fatħinnaw u kelli niġijaw. Kif tlajt hawnhekk rajt bidla kbira allura fil- Kif tlajt hawnhekk rajt bidla kbira fil-ħajja tiegħu tal-familja? Jiena kif tlajt hawnhekk lel. Malta pajjiżna konna ferħanin. Imma kif tlajt hawnhekk qis niseb ġenna oħra jien. Għax malli ġejt xogħol u xogħol u iżjed xogħol. Mix-xogħol għad-dor u mid-dor għax-xogħol. Imma bdejna naħdmu u nieklu u ma jinqosna xejn. Allura mobbi bdin il-familja u tipprova tazzetta. Sibt illi n-namra naqsitlek. Issa hawnhekk kaw punt jiswa ħafna flus li qed tgħidli. Meta ġejt u bdejt naħdem, iżda bdejt indoq. Iva. On the long run, ġifieri mat-tul taż-żmien. Mbagħad mort naħdem f'xogħli fil-laħam, fil-biċċerijiet. U kienna naqlew x'nieklu tajjeb, imma kull ħellu fih il-mor, kienna nitilfu ħafna flus bl-istrajkijiet u ħafna problemi u ostakoli u ġili wasalt fil-qalbi sewda u qalbi muġuwa għax tleft il-ġob bil-mod biex issib ieħor u storja sieħa minn dawn l-affarijiet. Però tafent jiena ġejtaw. Għax inħobb il-familja bħalma ġew l-oħrajn kollha kemm huma. Imma meta kien ftofent u fuq ix-xogħol tintaqa' ma' ħafna problemi u minn kollox. Imma meta kent nara l-dor quddiemi mala niġi mix-xogħol naqbad il-mara u t-tfolna u nbushom naqbad il-kiterra u jisu qatt ma kienx xejn qed tifhem, però l-kiterra dejjem is-second one l-ewwel il-familja u mbagħad il-kiterra. U dejjem sejrin hekk. Għenitek taddi minn ħafna burraxki u għenitek iżommlok l-spirtu. Zammitni b-spirtu ħaj, b-mħabba, b-ġibda lejn il-familja u b-ġibda lejn meta kun qed indoq bija. U titħaġġ bija, jiena kull meta nkun indoq aktar xtarhom imbusa il-kiterra. Ġifieri tanti int hux veru imma qatt magħha. Issa allura meta tlaqt minn Malta din hemm mistoqsija li saqsejt għal kulħadd. Tlaqt fin 1958. Fin 1958 ġifieri ilek is-snin hawn. Issa fl-istess ħin insaqsejk ħaġa oħra. Meta ħallejt Malta, ħassejt inti li ħadd titlaq in-namra hemm ukoll? Ngħidu aħna meta ġiet biex titlaw. Ħassajt illi forsi issa l-kitarra spiċċat ġie qaddim imoħħok meta kont Malta dan. Ma ħassejt xejn lil, jiena ħassejt ħaġa waħda. Li jiena nfisser il-familja u l-familja tfisser lili. Qed tifhem? Meta inti għandek l-istat tal-familja u tħobb il-familja inti għalik kullum kien ġenna mbasta sażomm il-familja. Ejwa. Issa deka ħaġa ta' minn jammera naturalment. Fis-sens ta' lana u l-annejja u tibbekkja l-annejja sewwa tikkompanja l-annejja u l-omprim, dawn ħassejt illi kont ħassib oħrajna u kont ħassib għana u fl-Australja. Ejwa, ħan għed l-kara. Kien diġa kelli nies għal-men uħbie paw jew nismaħ kemm isemuhom u l-nies li kienu għaw kienu jofu bija. Għall-lavorja kien tonni ma ġejċaw. Tantu veru malli tħanna fil-port, Port Melbourne, il-mara miskina bdit tikbi. U dak iż-żmien ta' fent kienu ħafna sofferenzi lel, mhux bħallum ta', għax illum min jitlaw sib il-lest. Imma l-lest għamilna aħna ta' dak iż-żmien. Biex għaw il-lest illum. Jiġifieri intom kontu l-pionieri ta' dak iż-żmien għalina. Mela, il-vapur kien jitilqek Port Melbourne. U mbagħad għamel int. Jiġifieri, ara daqxiex biċċa xogħol biċċa. Mela, mbagħad man bdew jiġu l-ħbieb. Għax ġej Peppi ta' frawla ġej, u simnija n-sikken jajnuna, jem il-xat, għattifem, u bħabdejna, u jħet jajni, l-liħor u għal-liħor, b'liħor. U bħabdejna nġun jandok maħħom u kollum bħat. Allura, għawn pontiħor li taħseb li il-fama li kellek ta' kitarrist ġo Malta, għenitek biex issib tissa til-jaw u għol, għax sibt il-ħbib, sibt il-lajnuna. Għajnitni ħafna kitarra, ħafna, kullum kien għajnitni. Barra, jtġifiri barra mill-kitarra tajnek biex taddi il-passa taddi zmin, imma għajnitek faffari, tant importanti bħal-passa faru da. Għawna ħna ġifiri minn jara ikollu din il-namra, xifan daċċandu, ġifiri. Issa, ent għajt ma għannej oħra, un għajt ma daqqa oħra dak iż-żmien, u bdejt titħu parti. Mela. Flana? Mela. Ndoq għalana, ndoq mux jenna xie ma nanix, ndoq il-om. Issa, jena naf, jena ikolli nejtaw naf li dan sar, għax raċi tratti antiki fejn rajtek mala nneja. Mela, mela. Rajtek tfaltijek bħal Vince u kiena tu daqxie għada ta' tifel. U insomma, un-itkellem mala nneja gbar, jien kolla jsemmuk u kolla jedu dak u għem il-gbar. Għax un-baħt l-għel. L-ewwel 15 jew l-ewwel xahar batajna naqra se kemm issa tiljajna imma mbagħad ġi Peppi iħbieb kullum kien għandi. Ejwa. Bdejt nintaqa' ma' nies anke li nofhom molta mbagħad, però maż-żmien. Mbagħad wieħed jgħid u kulħadd beda jintriċċa, qed tifhem? Sewwa. Kien hawn pjaċir dak iż-żmien allura. Ħafna, ħafna, ħafna, ħafna kien hawn. Dak iż-żmien wieħed imurant l-ieħor. Ejwa. Sawa wieħed jistedan l-ieħor, imma. Konna nimxu, kullħat kien jieħu biexin. X'livell ta' daqqu għana kien dak iż-żmien? L-istess bħal mullu. Jiġifieri. Għannajja ħafna minnhom l-istess, pereżempju l-Eli Sultan Al-Moni, da' Jimmy. Ejwa. Oh, insomma. L-istess. Sewa, dana dawn l-iżjed jiġifieri illi huma. Ejlo ma' u l-moni u dak ukoll kienu bħalek kienu marru fi Malta. Mela, u dilettanti msik, kienu kol bħoli dawk ta'. Spirtu pronti jofu xiejdu jibnu l-għana sabiħ. Issa dan kont tafu Malta ukoll? Le, no. Ġifieri hawn tajtu. L-moni insejt kontx nafu Malta jew le, ma' nitkellmu snin ilu ġveru aħna. Issa. Ġifieri int qatt ma għannej oħra u battieħu ngħidu aħna tieħu parti minn dawn is-serati. Tiftakar l-ewwel darba li għamilta din, l-ewwel darba li ġejt mistieden meta wasalt l-Awstralja. Mużgur mhux għan ġbini għandha għand il-witli dan kutajja għand French. Għand French kutajja. Għax ġbini. Ejva. Ġbini jgħu ma kemm qgħu ma' l-Awstralja. Ma minn għalija għandu bdejt. Għandu, ġifieri. Jiġu l-għannajja għandu. Dok minn dejja ma' għannaj. Ejja, u dak iħobbjhom għall-fatti. Ja, meżgur, jikteb u jgħu. Jikteb u, allora ġili ikkumpanjajtuhom l-minore. Ħafna drogi. Interessanti. Mbagħad ebda jilħu t-tfol tiegħi, għax qabel kent indoq ma' min jiġi jien. Ma kellix minn idoq miegħi. Ejwa. Malta kelli jumma u lejha. Allora mbagħad meta laħqu tfal bdejt iżżomm. Żgur mbagħad bdejt. It-tfal miegħek u. Allora mbagħad kont tagħmel lana d-dar jew tmur bit-tfal x'imkien ieħor. Tagħmel li rrid. مش لايك اللي من دق ميه ينعمل دق لنحس ولنسا نعمل ومبات نعمل Alright, ġifieri tlajt hawnhekk issa illum il-ġurnata smajtek fuq ir-radio u għamilna dak il-programm li konta għajn fuq ir-radio u għandek isem. Qed ngħidlek hemm. Meta naqbdu l-kiterri, xejn m'hemm xejn l-avarija minn meta kont jangħal issa. Bil-kiterri. Nħobba wess inħobbu aħna kollha nħobbu għall-kiterra, imma jien inħobba wess li l-kiterra. Dak iż-żmien, issa tlajt hawnhekk u dak iż-żmien kifet li inti ma kienx bħallum, ngħidu aħna llum il-ġurnata il-gruppi etniċi għandhom ħafna opportunitajiet biex juru l-kultura tagħhom. Naħseb jien kellek daqsxej waħda żiet resistenza dak iż-żmien biex iddoq u tagħmel lana u dan. Dak iż-żmien ikun hemm min-nature tgħinek. Min jaf kemm il-darba qabadna tmien tiġmieħ strike. Disa tiġmieħ strajk, qed hemm xahar strajk u jien dak iż-żmien li kien qed irrabbi, jekk nagħmel ġurnata strajk qed tixħetni one month behind, oh? Għax la għandi flus. Irridu naħdmu u nieħlu dak il-ħin. Qed tifhem, imma qisu jkun hemm xi ħaġa xi jgħinek, qed tifhem kollox għadha. Issa ħaġa oħra li jiena għandi kurzita kbira li għanajdu għahna sa tlajta għwek u ma kontx id-doq dik l-atmosfera li kien hemm Malta fejn kont id-doq u tismaw fuq Red Fusion. Taħseb li l-istil tiegħek inbidel hawn allura billi. Hawnhekk żed ħafna fid-daqjien to. Jiġifieri żid iżjed minn flok naqqas, żid. Żidt u minn bagħad hija tinsiex kibru tfol. U qegħdin flimkien id-dor. Jiġifieri hemm dak il-ċans ta' practice. Hemm dak il-ċans u hemm dik id-disċiplina, għand ħsibek hemm u ħsibek hemm. Imma qabel kien ndoq għaddej wieħed ara Peppi ngħaddu sigħas minn dezzet. Issa meta tirrifletti lura lejn dak iż-żminijiet. U tara insomma mill-1958 sellum. Kif mar lana? Taħseb illi għadu sejjer tajjeb jew Zdidna flana jew. Kollox xorta nara kif kien għadu jien. Kif kien għadu? Kollox kif kien. Taħseb li jista' jsir progress? Kif aħna nistgħu nibqgħu jien naħseb li l-filgħana. Qed tifhem? Illum taf x'għaw iżjed li qabel kienna mmurru wieħed għand lieħor. Jiġi l wien kien miskin, kulħadd miskin, kulħadd wieħed jista' den il-lieħor, illum tgħid. Għammur l-istarok d-dessi, għammur l-klab li għor, dok il-ċans li għawlu. Ġifiri, illum għaw laqdiet u għaffariet. Għazzitem. Orrajt, ma lassa nispiċċaw din il-bicċa ta' l-immigrazzjoni u neġu fl-axħar parti wara din biex nsaqsik fuq id-daq tal-prejjem u dikun l-axħar parti. Orrajt, u għalissa nisimu daqxie tfal tijek Vince, id-doq Prim, Ross u Manuel Kompanija, id-doq għaxie prejjem. Kien hemm xi ħaġa oħra li trid. U naslu għall-aħħar parti ta' din l-intervista u sen saqsik din id-darba Pepi fuq id-daq tal-prejjem. Issa, minn daqqaq għal ieħor dejjem ninnota ċertu metodi differenti fid-daq tal-prejjem. Inti wkoll għandek dak il-ħoss fid-daq tiegħek li jamlek differenti minn ħadd ieħor. Kif tiddeskrivi l-istil tiegħek inti? Bħal metlek Manuel, jien inħobb is-songs sewwa, anki nagħmel songs, noħloq songs. Allora il-prejjem nagħmilhom kif noħloq ħaġa nagħmel oħra. Nagħmilhom kif inħossom jien. U allura mbagħad jiġu qishom kalzunetti għandhom melodiji tgħid dawn mhux tal-għana, imma ta' fil-għala dawn mhux tal-għana, għax l-għana ħafna minnhom beqgħu ma rridx ngħid li tort tagħhom beqgħu fejn kienu. Tifhem? Għax il-prejjem bħalmetlek song taf kemm twila, imma l-prejjem kemm għandek l-almu twaddab fuq it-tastiera. Imbasta tħoss x'en tagħmel. X'en tagħmel, eh. Allura intu mhijiex imbagħad il-prejmi bidlu l-kuluri. Allura la qed toħloqhom int minn moħħ ta' wieħed biss, bil-fors illi mill-moħħ tiegħek toħloq stili li huwa uniku u tiegħek biss, hux veru. Jiena għalija jogħġbuni, issa mbagħad kif tfissirhom int u oħrajn. Għan bħad jiddependi minnkom, jena bħal-metlek, għabel li namen namlu għalija, għan bħad iċċummu jifuħent li timbalat minnu, nejt l-ekka, joġbuk, nejt mela tajjib. Allora, x'taħseb huma l-kwalitajiet li għamlu kitarrist tajjib, għazzaza u tfal qed isimuna? Biex li tagħmel tagħmlu sabiħ fuq it-tassiera tal-gitarra, it-touch. It-touch. Qalbek l-ewwel. Ejba. Sawa, moħħok it-tieni ħa tara x'inhu ma jagħmlu fl-inbidd imbagħad fl-aħħar it-touch. Sawa. Pereżempju nitkellmu fuq il-musga u ħafna min jaqra musga u jikteb, imma il-musga kif mhux kif iddoqqa, kif tinterpreta. Kif tinterpreta? Sewwa, interessanti, jiġifieri hawn ħafna. Min jikteb u jaqra mużga u miljuni. Imma touch. Imma mhux kulħadd idoqqa mistess ħila. No. Fimtek sewwa. Huwa oħra lel. Kull ma tagħmel inti paragun. Bniedem qed ikkellmek u jgħajja tulħin kellu ma jaqtaqat u skużi dajqek għax waħda ma jaqtaqat. Inti tgħidlu iva tin il-punt. Kemm ħaddum tgħid? U l-ieħor jgħidlek ġiex kelmiet u s-suġġett ifhom mill-ewwel. Dok id-daqq, id-daqq bħal raġuni. Inti qed tgħid is-sugu. Is-sugu dik. Turix kemm tiġri u tkisser u tfarraħ fuq it-tassiera uri li qed tispjega l minn qed jisimek. Sewa, ħaġa. Niftakar għandna minn qed nitkellmu fuq il-paragun, niftakar Louis Armstrong meta qal mhux kemm il-nota ddoqq in one bar of music, imma li ma tażel. U dik kienet ħaġa interessanti ħafna. Bħal dak li jgħidlek ħafna huma li majtin u ftit huma l-mażulin. Sewa, interessanti ħafna. Issa qasik daqsxejn fuq il-kitarri, xi kwalità ta' kitarri tħobb iddoq? Jiena l-kitarri ndoq kwalinkwa kitarra imbasta tkun radba. Ġifieri kurdi baxxi mhix għolja imbasta tkun radba, kitarra telf lira u kitarra telf xelin jew telf sold għalija xorta, imbasta radba. Basta jkun hemm dik li nedula aħna l-action li tkun baxxa. Xi kwalità ta' kordi tħobb tuża? Kordi għalija Malta kien nindoq blik u Malta ġejtaw u mbagħad qed nindoq dal-kordi light gauge jgħidulhom tafel. Light gauge, għalhekk qed tinsa. Jiġifieri il-light gauge strings tħoss illi iżjed fihom iżjed jgħinuk fit-touch tiegħek. Oh, fihem pjaċere, fihem touch sabiħ, qed tifhem il-kitarra tiegħi toħodhom wess. Meta għamiltela l-kitar il-kordi ta' Malta, kien sa narmija. Ejba, interessanti. Insomma, dak hemm bad li jiddependi minn idejk to. Naturalment, iva. Imma jiena ġifieri qiegħed issaqsik personali l-opinjoni tiegħek. U hawnhekk din importanti, l-opinjoni tiegħek hux veru. Għax inti kitarrista wkoll, jien ma nafx qed tistaqsini għax qed tħoss. Jiena dejjem nammirakom kif iddoqgħu dan. Issa fl-għana ġieli narakom jien tikkurdaw. Daqqajm tikkurdaw kitarra dod, kitarra la kitarra. Issa, inti taħseb biex da jena safajna fin kitarra għat mammissa ma taqkun ikkordata nħu pjaċir mammissa xej u dajem kem immissa ftit biex inti barazat issa meta ikkun dak li kkordal u it-tella u t-nissel kitarra da taħseb li indek bżon kitarra speċjali li tiflaħad dan għal dan li kkordal flana ħalli nħedek jena ġeneralment per eżempju nkun matfol għedin indok u songs nkunu tlieta tliet kitarrija u erba kolla jkunu l-akkordoti biex iddoq il-songs kolla bħaxu xin. Ejba, ejba. L-akkordju u biex niftemu. Issa, l-għana tista tagħmilhom l-awsol u do. Ejba. Ikillek tliet kitarri, tista tagħmilhom l-aw do. Ibidlu it-tune, jiġi sabiħ, però kollox minnek irid jiġi. Għax mhux billi bdel tirki terri fl-akkordju il-prejem u missa jinbidlu. Jiġifieri il-prejem qed nitkellmu fuq il-prim, jiġifieri il-prim xorta rid. Xorta il-prim jekk inti li qed tagħmel fuq dik tof daqshekk imbilli bda tirki terri xorta sa tibqa' taw fl-istess. Huma sbieħ meta tagħmel hemm l-awsol għalana. Ma baddem jiddependi mill-ilqik ta' imittax tal-prejem. Se toħloq inti. Mela. Il-prim, għet nifmek. Issa, illum il-ġurnata, naf li għadek għattinna n-stess, għadek għandek, insomma, mħabba kbira l-kitarra, għajt t-praktisja. Kuljum. Kuljum t-praktisja. Kuljum. Ġifiri. Ġifiri, nofsija, kwarta, sija, kuljum, ma kuljum. Il-kitarra t-missa kuljum. Kuljum. Biex minn qiegħed jismana żgħażagħ u t-tfal jindunaw illi dawn l-affarijiet biex anke biex iżżomm l-istil tiegħek issib li qatt għandek bżonn il-praxis qatt ma jieqaf dak. Kwalinkwa ħaġa li tindaħal fin-nambra speċjalment imbagħad bħoli dilettant mingħajr ma naf nikteb li nħoss m'għandoqgħux dak il-ħin, jof jaħrabli. Tifhem? Allura wess irid inkun stedi magħha. Sewa. Stedi. Eħe, sewa, ġifieri. Għat ma tieqaf minn dan il-practice. Issa għandek xi mużikali għalqalbek iżjed minn oħra ngħidu aħna smajtek iddoq l-Spanjol, it-Taljan, il-Napolitan, sewwa il-prejjem. Jilli ju sabiħ kollu nħobbu. Jiġifieri tħobb kollox. Jien hekk nagħmel daq Franċiż, Spanjol, Taljan, Ingliż, imbagħad sabiħ nipprova ntaqgħu. Alright, alright, interessanti. Issa meta ddoq ma narax tuża plektrum, jintuża difrej. Issa dak it-teknik interessanti ħafna għax tuża subajk kollha u anke tremolo tagħmel. Tremolo u zither style. Issa dik ħaġa diffiċli bid-difer minn banda, għalkemm jien qed ngħidlek ħaġa diffiċli da, nara lilek tagħmilha ma tidher diffiċli xejn, imma jiena dik bil-plektrum ġieli nagħmilha. Għax dik hemm ma ndaħħal ispess. Daħħalha meta tħossha, li għandha tidħol. Iva, meta jkun waqta. Meta jkun waqta. U dejjem ta' dilettant l-għel. Ġifieri li qed ngħidlek inti dilettant hija ta' mhux ta' xi ħaġa kbira. Imma insomma. Tiftakar żmien meta kont għadek tibda ngħidu għana, tiftakar żmien meta kont tibda. U li forsi ħassejt illi mhux se tlaħħaq qatt ġi f'moħħok il- dik dak il-ħasta qed il-qalb fejn tgħid u din qatt ma ħallaħħaq indoq jien qed nerġa' ngħidlek meta kont tfal. Qatt ma ġieni qudiem għandek. Dejjem għamilt il-kuraġġ. Kuraġġ u dejjem meta naqbad il-kitarra nġiba fix-xejn. Ngħidilha jien ma nibżgħux minnek. Pereżempju, taf li ma sens qed inħoss kellek it-tijul għax minissa nirħik. Jiġifieri inti għal darb'oħra qed tuża l-kitarra tittratta bħala persuna oħra. Iwa, dinha interessanti. Ġieli nisimek iddoq armonija wkoll ngħidu ġieli ddoq is-second part ngħidilha jien it-tieni parti hemm ngħidu aħna fejn żigur qiegħed idoq l-ewwel parti u inti tagħmlu bħala armonija miegħu ġieli smajtek tagħmilha. Dak li qed tgħid inti il-kontrakant. Kontrakant. Per eżempju Rossi kanti. U jien nagħmlu dak il-prejjem misruqin kontrakan ma dak titħossom hija to. Issa dak toħolqob dak il-ħin. Eh, dak il-ħin. Jiġifieri għaddejja dak il-ħin qed tismalhom u ssibhom dak il-ħin. Mela. Kemm ħaġa ta' interess. Kellek naqra ta' gift qed tifhem da' xejn il-neċer jittik naqra rigal zejn. Issa, sorry, kompli. Għaxina kifed la kina jillin nħossir naqbu dok il-ħin. Għaxina il-ħin kullu għaddej. Ejwa. Għaxina ma nafx niktib nejt ħasset diħan niktiba. Ġifiri. Marriċ nifdu għamen idi. U darba taqba daħħaġ, għallur daqba t-melodija. Dik tibqa mija kumbat, tibqa doħ. Ġili għandek xie songs li l-ek maddu għom. Għombat jitolbu għomlo. Tibqa mija, sewa, sebqa mija. Issa, nismakom issommi il-burduni fidda. Dawk il-baxċini għedu, il-burduni, il-kordita fuq, il-ħuċnin, għatifem iżjed, għatifem dawk u marru. Aha, sewa, u jamlu sabiħ fil-prajja, mu kollu sabiħ. Aha. Sewa, issa, ġili jiet, ġili nisimek id-duq ċertu da, illi najdu għahna, inti marruf għalih. Għall-inqas mill-jena ġdejt ħafna mill-ftit lejli n-saqsi flana da. Nitkellmu ngħidu għan tinstema song bħat Third Man, sawa The Third Man. U dikha jgħidu lek dak il-Peppi Pulo tittisimu jdoq għadik, donnok issir magħruf għal ċertu kanzonetti tiġri din flana. Ġieli n-nies jgħidu lek dikha Peppi tittisimu jagħmel għadik. Donna kum marruf għal ċertu kanzonetti u kolu. Ah, zgur sejħed, zgur sejħed, akpal met, l-għlel, muġin billi d-doq, il-touch. Issa, per eżempju, kanzonetta, għet id-doq għawihet, t-għet, u mxie l-emmer ħilu ħajdoqqa. Mbatt l-istess kanzonetta, għet id-doq iħor, t-għet li għajela uħan nisemewa. Ejba, ejba, t-istess għara. T-istess għara. Dok iġi mit-touch, u mil-feeling. Ok. Peppi, wasanna fl-axħar għal din l-intervista. Bħala l-aħħar mistoqsija, anzi mhux mistoqsija dejna ħad tkun bħala nitolbok tagħmilna kumment. Tista' tagħti xi parir lil dawk iż-żgħażagħ u t-tfal li tilin f'din il-karriera ta' kitarristi fil-qasam tal-prejjem u tal-kanzunetti fil-folklor Malti. Jiena prejjem nista' nagħti dak li jħobbu l-mużga u jħobbu l-kitarra jippruvaw jitgħallmuha bil-mużga. Biex ikellem xi għajn hemm iżjed. Imma dawk li ma iħobbu l-kitarra ma nux grassja ma l-mużga u jridu joħduha jdoqqu bħali, issistu ma jtilqux minni dejjem. Dak il-parir sabiħ ħafna li tajthom għax fija x-xogħol, fija l-practice qed tinni l-practice jagħmel. Ħafna, ħafna. Peppi nirringrazzjak ħafna ta' kooperazzjoni tiegħek li kellimtna l-lejla. U llum it-19 ta' Mejju 1986 tkellimna ma' Peppi Pulo. Li huwa magħruf sewwa fil-qasam tal-prejjem u tal-kanzunetti u fil-folklor Malti wieħed mill-kbar. Nirringrazzjakhom ħafna u nagħlqu dan l-intervista bil-prejjem ta' tfal ta' Peppi Pulo, Vince, Ross u Manuel. Alright, nagħlqu. Grazzi ħafna. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Oh.